بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تلينزا وصومة الدرس اليوبيتا husiana na adab almashi ila salah, adabu za kwenda katika sala, adabu za kuiendea sala. Na tukaona mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya jambo hilo, wakati mtu anapokwenda kusali ahakikishe anaenda kwa utulivu na tumaanina na sakina. Asoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika pia ndakikana kithirishe hatua anapotoka nyumbani kwake kuja msikitini, kithirishe hatua, yani hatua zake zisifanye ndefu, ili yale malipo yawe makubwa ya kusamehewa dhambi zake na kunyanyuliwa daraja yake. Na tukaona pia mtu anapoingia msikitini, dua ya kuingia na ya kutoka, nani kaihifadhi ya kuingia msikitini? Oye, soma. Tutakingia msikitini anaingia kwa mguu gani? Wa kulia. Akitoka dua inasemaje? Bismillahi, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. انا كتوكا kwenye tamko la iftah li abwab rahmatika akasema iftah li abwab fadli. Na tukataja pia katika adabu tunapoingia msikitini asifanyaje kwanza, asikae kitako mpaka asali rak'a mbili, na anapomaliza anakuwa ni subiri sala. Mtume alikataza kitu gani mtu asifanye wakati anasubiri sala? Tashbihul asabi, kufingiza vidole, kupandisha vidole vya mkono mmoja kwa mkono mwingine kama mtu amevingiza. Hayo yote ni katika makatazo wakati wa kusubiri sala. Qala, nasema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, anasema wa idha uqimatis salah فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. نا itapokimiwa sala basi simama kuelekea hiyo sala mbele ya tamko la muadhini anaposema qad qamat as-sala, simama katika kauli hiyo. Lian an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaf'al dhalika, kwa kuwa mtume alikuwa akifanya hilo. Wa in kumta 'inda bad'il iqama fala ba'sa bidhalika, lakini kama utasimama wakati adhana tu inapoanza hakuna ubaya. Hadha idha kana al-ma'mum yara al-imam, hii itapokuwa yule ma'mum anamuona imam. Fa in kana la yarahu hadha al-iqama fal afdal an la yaquma hatta yarahu, na ikiwa hamuoni wakati wa iqama basi kilichokuwa bora zaidi asisimame mpaka atapomuona. Qala, nasema Sheikh Al-Fawzan, ayuha al-muslim ihris an takuna fi safi al-awwal, ewe muislam upia harakia uwe katika safu ya mwanzo. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuwa mtume amesema kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ya Abu Huraira, anasema law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa safi al-awwal, law watu angetambua kilichomo katika azana, malipo na fadla zinazopatikana katika kuadhini na safi ya mwanzo. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi, kisha wasipate hivyo watu wasiadhini isipokuwa wapige kura au wakae katika safi ya mwanzo wasipate njia yote isipokuwa kupiga kura, lastahamu wallahi angepiga kura. Lau watu wangekuwa wanajua kilichopo katika adhana, yule muadhin fadhila anazozipata, na wangejua kinachopatikana fadhila za safi ya mwanzo, wasipate ingie isipokuwa wapige kura, leo akae huyu, leo akae huyu, kesho athini huyu, kesho kutwa athini mimi, basi wangepiga kura kutokana na umuhimu wake. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema, khairu sufufi rijal awwaluha, bora ya safu za wanaume ni ya mwanzo yake, bora ya safu ya wanaume ni ya mwanzo yake. Kwa hiyo safu bora ya kuharakia wewe usimaliza kusaa au usimaliza kutia udhu wako, unakuja msikitini, unasali sunna yako, unatafuta sutra vizuri, kaa katika safu ya mwanzo, kwa sababu hiyo ndio safu ya kuharakia na ndio yenye ubora na ufadhila uliokuwa mkubwa zaidi. Qala, nasema Sheikh hafidhahullah, wahris ala alqurbi min alimam, kisha kupia uwe karibu zaidi na imam. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, wanifuatie mimi wale ambao wenye utambuzi na wenye akili, wale ambao wenye utambuzi, wenye maarifa, watu ambao wanakaa hapa chini ya imam, wao ni watu ambao wenye kujua na wenye utambuzi. Mama akitokezewa na jambo, basi wao wanaweza kumzindua, au kutokezea sala yake imeharibika, basi wao wanaweza kumkalia niaba. Sikae mtu ambaye hajui kitu na kama mtoto mdogo, watu wanawaacha, watu wengine wamekaa pembezoni huko wanafanya shughuli zao. Hadha binisbati lirajul, hili ni kwa mnasaba wa mwanamme. Wa amma binisbati lilmar'a, ama kwa mnasaba wa mwanamke, fasafu alakhir min sufufi nisai afdalu laha, safu ya mwisho katika safu za wanawake ni bora kwa yeye mwanamke, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa khairu sufufi nisai akhiruha lianna dhalika ab'ad laha an ru'yati rijal, bora ya safu ya wanawake ni ya mwisho yake, na kwa kuwa hilo lenye kuweka mbali wao kuonekana na wanaume. Lakini hii itapokuwa msikiti haujatenganishwa baina sehemu ya wanaume na sehemu ya wanawake. Ama katika msikiti yetu hii kuna hailun au jidar, safu ya wanaume itakuwa ni ya mwanzo yao, kadhalika safu ya wanawake ya mwanzo yao, na ndio ambayo wanayataja maulama kama Sheikh al-Imam an-Nawawi na wengineo. Hilo jambo pia muhimu kuzingatia, kuna harakia unakaa katika safu ya mwanzo, sio unazunguka tu. Unachokifanya wewe, wamuhimiza imamu au muadhin akimu watu wapate kusali. Qala, nasema wa yataakkadu fi haqqi al-imam wal-musallina al-ihtimam bi taswiyati as-sufuf, na pia panatilika mkazo katika haki ya imam pamoja na wale wenye kusali kutilia umuhimu jambo la kuzinyosha vizuri safu zao, kuzinyosha vizuri safu. Qala sallallahu alayhi wa sallam, tumekasema sawu sufufakum, zinyosheni sawa safu zenu. Fa inna tasfiyata as-sufuf, kwa sababu kuliko ziweka sawa safu, min tamami as-salah, ni katika ukamilifu wa kutimia kwa sala. Kwa katika jambo la muhimu katika sala ya jamaa, muhakikishe imamu anahakikisha anazikagua vizuri safu na anawapanga vizuri imamu wake safu, hata ikiwezekana kuzikamata miguu yao kuwanyosha vizuri. Mtume alikuwa anapanga kama vile ambavyo anapanga yani siham, zile mishari ile anavyoipanga sawa, alqidah. Imekuja hadithi katika Bukhari na Muslim yenye maana hiyo. Kwa hiyo imam anahakikisha anaipanga vizuri safu yake, na ikiwa safu ziko nyingi, basi anaweza akatafuta watu wa kumsaidia kuzipanga zile safu. Wa fil hadithi imekuja, la tasawwunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, wallahi tazinyosha sawa safu zenu, au Allah atatofautisha baina nyuso zenu. Baina nyuso zenu itakuwa watu wapendani, watu wamekeana chuki, wana mafundo. Kwa sababu gani? Kwa sababu safu zao wenyewe hazijakaa sawa, kwa vile wameteleza na kuzembea katika kule kuzipanga safu, basi jazaa min jinsi al-amal, nyuso zao nao zitakuwa hazifanani wala hazipendani, zitakuwa zinatofautiana. Wa tasfiyatu sufuf ya ta'diluha bi muhadhati al-manakib wal-aq'ab, na kuzinyosha safu ni kule kuziweka sawa kwa hadhaqati muhadha til manakib, yani kukabiliana yale mabega yale kukaa sawa, yani kawa mtu bega lake liko sawa na bega la mwenzake, na visigino vya mguu hivi vifundo vikawa viko sawa. Kwa hiyo tunatizama upangaji wa safu katika visigino vinakuwa vinakaa sawa, kifundo kinakuwa sawa, sio wale wanaosema wale kidole cha mwisho na kidole cha mwisho, inawezekana mwingine kidole chake mguu wake ni mkubwa, mwingine mguu wake ni mduchu sana. Kwa hiyo mguu wake unaingia mara 4 mara 5 pale katika lile gula la mwenzako. Sio katika namna hiyo. Safu unaanza kupangwa wapi? Katika nini? Tumeelewana? Safu inapangwa vile. Umeeleweka vizuri? Kani kitabu. Allah bariki. Sasa akajifanya bisho katika sala. Kuna watu wengine wao mabisho. Mtu kimgusa tu hivi anakuwa kama una najisi, anakutizama, mbona anachafua chafua huyu? Da, tekana safu zipangwe safu, kwa sababu huko ndo katika kukamilika kwa sala ya jamaa. Umeeleweka? Qala nasema Sheikh al-Fauzan hafidhahullah, wa yataakkadu fi haqqi al-musallina sadd al-faraj wa at-taras fi as-sufuf, na panatimika mkazo katika haki ya wenye kusali kule kubana ile mianya, sipatikane mwanya baina ya mtu na kwa sababu zile sehemu ambazo sheitani anazokaa. Kuna baadhi ya watu wanaacha mwanya kabisa, mtu kile ukimpelekea mguu yanaondosha, unaweza kupiga msambo, ukifata unapiga msambo na kukuta. Watarasi, na kule kupanga sawa fi sufufi, kwa kauli yake Mtume anasema aqimu sufufakum wa tarasu. Nini maana yake? Lasiqu sufuf, zikeni sawa zile safu, zikeni sawa, hata la yakuna bainakum faraj, mpaka pasiwepo baina yenu kuna mianya, yani kuna mianya ambayo sheitani wanakaa wanaanza kumsumbua mtu. Fal murasa iltisaqu ba'd al ma'mumina bi ba'd, ni kule kushikana maamuma baadhi yao kwa wengine, watu wakawa wamegusana ile miguu yao, ikawa mabega yao yamegusana, liyatasila ma bainahum, ili waunganike kwa kile ambacho kipo baina yao. Wayansaddul khalal, na ufunike, yani kufumbika ile mianya, al khalal ile mianya. Fala tabqa furujatu lishayatin, fala tabqa furujatu lishaytan, isibakie mianya kwa ajili ya shaytani. Shaytani huwa anapata fursa ya kuwadanganya watu na kuharibia watu sala zao kwa ile mianya ambayo inabakia. Imamu anahakikisha anapanga vizuri, akija mtu mgeni anaelekezwa, huu msikiti wetu unapanga safu sawa, hakuna kuacha mwanya baina mtu na mtu, na mtu anakuwa anamuelekeza kabisa. Umeelewana vizuri? Sasa tukuone wewe unaswali hapa, umeweka tobo, umeweka sijui paka, anapita paka pale baina yako na mwenzako, mmenuniana sijui huyu akamsemeshi huyu alafu amgusane, hayo ni makosa. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yahtamu bi tasyiyati as-sufuf bi at-tarasi al-ma'mumina fiha ihtimaman baligha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilipa umuhimu jambo la kuzinyosha safu na kule kuwakutanisha maamuma katika jambo hilo, ihtimam iliyokuwa kubwa zaidi. Mima yadullu ala ahamiyati dhalika wa faidatihi, katika lile ambalo lenye kujulisha juu umuhimu wa jambo hilo na faida yake. Walaysa ma'na rasli sufuf ma yafalu ba'd al-juhad al-yawm min fahji rijlayhi hatta yudayika man bijanibihi li'anna hadha al-amal yujidu farajan fi as-sufuf wa yu'dhi al-musallina. Na haikuwa maana kule kuzinyosha safu sawa ni kile ambacho tunachokifanya baadhi ya watu wajinga katika jambo la kuivamia miguu ya mwenzake mpaka ikawa na mpadhiki yule ambaye yuko pembezoni mwake, kwa sababu hii amal inapelekea kupatikana nyanya katika safu. Wa yu'dhi al-musallina kadhalika na udhu wenye kusali, jambo mpandishie mtu mguu wako, kea zako wewe unampandishia unamsugua mtu nazo, la sio katika taratibu huo. Mambo al-manakib wal-aq'ab wala asla lahu fi shar'i, na jambo hilo halina asili katika sheria. Fa yambaghi lil muslimina al ihtimam bidhalika, kwa yatakikana kwa Uislam kulitilia muhimu jambo hilo, wal hirsu alayhi, na kulifanyia kufa iktida bi nabiyihim, wa kumfata mtume wao, wa atimama li salati, na kule kutimiza sala zao. Waffaqallahu al jami' lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.